Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Długie korki na łódzkim odcinku A2 autostrada po wypadku śmiertelnym w okolicach Łowicza jest zablokowana w obie strony. Ponad tonę metamfetaminy o rekordowej wartości przejęła Policja Federalna w Australii. Ratownicy Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowani do świąt. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Łowicz a Skierniewice. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Rano doszło tam do dwóch wypadków, mówi Trójce Łukasz Poborski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Pierwsze z nich to kolizja pojazdów osobowych na pasie w kierunku Warszawy. Do drugiego zdarzenia doszło w tym samym miejscu na pasie ruchu w kierunku Poznania. Pierwszy poruszający się po autostradzie został potrącony przez samochód ciężarowy, w wyniku czego poniósł śmierć. Autostrada zablokowana jest w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierujący na węźle Łowicz kierowani są na drogę krajową nr 704, na węźle Skierniewice, na drogę krajową nr 70. Drogowcy radzą też osobom jadącym A2 korzystanie ze starej drogi Warszawa-Poznań. Ofiara śmiertelna to prawdopodobnie kierowca auta biorącego udział w pierwszym wypadku, który przeszedł przez barierę na drugą jezdnię. Ponad tonę metamfetaminy o rekordowej wartości 650 milionów euro przejęła Policja Federalna w Australii. Narkotyki przejęto na zachodzie kraju tuż po wyładunku ze statku. Władze podejrzewają, że towar przypłynął z Chin. To największe takie przejęcie australijskich służb na tamtejszym rynku. Najczęściej pojawia się metamfetamina pochodząca z Chin lub z tak zwanego złotego trójkąta, czyli Birmy, Tajlandii i Laosu. Z kolei na polecenie katowickiej prokuratury w Holandii zatrzymano szefa grupy przemycającej i sprzedającej narkotyki. Kolejny członek gangu został zatrzymany na terenie Islandii. Prokuratorskie zarzuty w tej sprawie usłyszały jeszcze dwie inne osoby. Ratownicy Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są przygotowani do nadchodzących świąt. To właśnie w okresie świątecznym w góry przyjeżdża więcej turystów niż zwykle, mówi ratownik dyżurny GOPR-u w Sanoku Jarosław Makutynowicz. Najprawdopodobniej jutro tych turystów troszeczkę zjedzie już na święta i pewnie zostaną do nowego roku. Przygotowani jesteśmy już tak naprawdę od dłuższego czasu na ten okres zimowy i wzmożony ruch większą ilość akcji typowo zimowych. Oczekujemy na to, że ludzie będą rozsądni i nie będziemy musieli interweniować. Pełnimy standardowo dyżury w razie potrzeby większych akcji. Posiadamy grono ratowników, ochotników, którzy będą wspierać nasze działania. W Bieszczadach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy przypominają, by wychodząc w góry, tak zaplanować wyprawę, aby wrócić przed zmrokiem. Warto pamiętać o telefonie komórkowym z zainstalowaną w nim bezpłatną aplikacją Na Ratunek. Pozwala ona na dokładne zlokalizowanie osoby dzwoniącej z prośbą o pomoc. 15-25 grudnia będzie na Ukrainie dniem wolnym od prac. Mimo wojny i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, tegoroczne święta będą radośniejsze dla mieszkających tam katolików. Tak mówi metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W czasie świąt Bożego Narodzenia często, jeśli wypadały one w środku tygodnia, musieli iść do pracy, nie zawsze mogli otrzymać dzień wolny. Teraz wraz z całą rodziną, swoimi przyjaciółmi, często także są to związki mieszane, będą mogli w pełni przeżyć tę wielką radość i tę wielką tajemnicę przyjścia Zbawiciela na ziemię. A najważniejszym życzeniem dla wielu mieszkańców Ukrainy jest to, aby na wschodzie kraju zapanował pokój, dodaje arcybiskup. Życzeniem to jest właśnie, żeby zakończyła się wojna. Ta sytuacja na Ukrainie wpływa na atmosferę. Ludzie jednak są przygnębieni i chcieli, żeby ta radość i ten pokój, który aniołowie obwieszczali i Chrystus przynosi, stał się tutaj rzeczywistością. Polakom arcybiskup Mieczysław Mokrzycki życzył, aby Polska nie zmarnowała daru wolności. Przytoczył słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, żeby Polacy nigdy nie zatracili swoich korzeni chrześcijańskich, by podtrzymywali i żyli wiarą swoich ojców i praojców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie niewielkie opady deszczu lub mrzawki wysoko w górach. Śnieg nad morzem, porywisty wiatr. W Augustowie plus 1 stopień, w Lublinie i Kielcach 2 stopnie, w Olsztynie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach 3, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku 4, w Koszalinie i we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

LP Trójka. Grudnia 2001 roku. Pamiętam, że Markomania zaczynała się wtedy o 9. Przez godzinę grałem piosenki z dzwoneczkami, a podczas serwisu chyba, tak mi się wydaje, przyszedł telefon o tym, że Grzegorz Ciechowski nie żyje. Trudno nam było w to uwierzyć. Zosia realizowała, tak jak dzisiaj, Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy. 16 lat minęło od śmierci Grzegorza, a ciągle rana niezagojona. Lista przebojów. Dzisiaj Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Ja w naszym imieniu proszę o głosy, jeśli się Państwu uda. Mnie się nie udało dzisiaj. Polskie Radio PL / Trójka. Z tej strony internetowej można próbować oddać głosy. Jak to się poukłada? Do 12 głosujemy. Tak, do 12, czyli jeszcze godzina i 47 minut, a potem zamykamy notowanie. No i jeszcze jedna informacja, notowanie 24 topu wszechczasów zamykamy dokładnie za tydzień.

like a landscape painting in the sky. Yeah, mountains are zooming higher. Little dogs scream and cry. My world is spinning and spinning and spinning. It's unbelievable. Sends me reeling. Am I dreaming? A Winter's Tale, zespół Queen z historii naszej listy z Archeo. Proszę Państwa, żeby zostać tam na dłużej i zostajemy. Ale dobra wiadomość jest od słuchacza. Pan Bartosz napisał, że właśnie głosuje na Top Wszechczasów. Oddaję swój 10 głos i jestem na Beach Boysach. Niech pan nie przesadza, bo to dopiero druga literka alfabetu. A 100 głosów można oddać na swoje ulubione piosenki. Z Archeo piosenka przedświąteczna, nieoczywista. I remember the time when I saw you. jedna z naszych przedświątecznych piosenek z grudnia 1984 roku. All Join Hands, zespół Slade. Widok z Polańczyka na Solinę, rzeczywiście zimowy, panie Jakubie. Będziecie mieli białe święta, a my mamy czarną kawę. W 72 I Can Tina Turner, a w 2017 Beth Hart i Joe Bonamassa Black Coffee. Ja już po drugiej, ale więcej już nie będzie. Za to Tina pojawi się, powiedzmy, w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Nowa piosenka Boba Seegera. Sometimes

Na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Całej połaci śnieg. Magda Umer. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Pan Apollo, znaczy pan Bobby, napisał, że można głosować z komórki. Klika się internet, pojawia się trójka, zestaw i działa przycisk głosu. No to taka podpowiedź dla tych bardzo nowoczesnych. Za 16 minut 11. Fajny film. Ta premiera filmowa powinna spełnić oczekiwania całej rodziny. Tuż przed świętami pojawia się na naszych ekranach pełnometrażowa przygodowa animacja Magiczna Zima Muminków. Z jej reżyserem Jakubem Wrońskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już jedna z ostatnich premier filmowych tego roku, wpisująca się świetnie w nastrój zbliżających się świąt. Absolutnie, to jest film dla tych wszystkich, którzy chcą w czasie świąt zabrać swoje dzieci do kina na przyjemną historię z wątkiem ciut dydaktycznym. Chcą miło spędzić czas w kinie, pobawić się z dziećmi, ale jednocześnie sami będą mogli w pewnym sensie cofnąć się w czasie do tego momentu, kiedy sami siedzieli przed telewizorami i oglądali Dobranockie Muminki. A jak się te historie o muminkach zaczęły dla ciebie? Pamiętasz to? Ile miałeś lat? Ile miałem dokładnie lat? Nie pamiętam. Muminki zawsze gdzieś tam się pojawiały w tych Dobranockach. Szczerze mówiąc, paradoksalnie, najlepiej pamiętam właśnie te realizacje, bo bajki o muminkach były realizowane w kilku wersjach, w kilku krajach, a najbardziej mi zapadły w pamięć właśnie te zrealizowane w semaforze, czyli takie półprzestrzenne lalki, szmacianki, fizycznie wykonane z jakiegoś tworzywa mięciutkiego, w scenografiach realizowanych na wieloplanie, na szkle klasycznie, czyli taka klasyczna metoda animacji. I paradoksalnie dzisiaj było mi dane być reżyserem filmu właśnie zrealizowanego z tychże właśnie materiałów. To jest też nawiązanie do tego klasycznego podejścia do animacji filmowej. Tak, jak najbardziej. To jest fizyczny świat, fizycznie realny. Ja w ogóle jestem wielkim fanem pracy przy filmach na prawdziwych materiałach, takich, których można dotknąć, które można poczuć. Myślę, że taki rodzaj pracy sprawia mi największą satysfakcję, jest taki bardzo analogowy i po prostu jest mi bliski. Tak, właśnie te muminki są zrealizowane metodą poklatkową, na wieloplanie, zostały skręcone na taśmie, na kamerze do animacji i myślę, że efekt jest bajeczny. To jest film, który teraz właśnie nie tylko jest oglądany w Polsce, ale właściwie w wielu miejscach świata i w dodatku w bardzo wielu wersjach językowych. Tak, to prawda. Przyznam, że w pewnym momencie sam byłem bardzo zaskoczony, jak mocno posunęła się dystrybucja, promocja tego filmu. Film będzie puszczany we Francji, w Norwegii, Finlandii, w Ameryce, w Azji, nawet w Japonii. Niesłychane. Się okazuje, że muminki są tak popularne na całym świecie. No ja jestem niesłychanie szczęśliwy, że mogłem udział wziąć w takim projekcie. W niektórych wersjach językowych pojawiają się gwiazdy kina. Tak, to prawda. Do polskiej wersji językowej zaprosiliśmy Maćka Musiała, pana Piotra Franczewskiego, Natalię Kukulską, która wcieliła się w rolę mamusi Muminka, ale również zaśpiewała dwie piosenki do filmu. Natomiast w anglojęzycznej wersji pojawiła się Alicja Vikander, Bill Skarsgård oraz Stellan Skarsgård. Chyba nie muszę przedstawiać. A najbardziej egzotyczna wersja językowa? Lapońska. Lapońska. Okazuje się, że i w tym języku nie brakuje odbiorców filmu. No tak, z uwagi na to, że muminki pochodzą właśnie z tego kręgu geograficznego, skandynawskiego, okazuje się, że tam też są odbiorcy właśnie w tych mniejszościach takich kulturowych i została też zrobiona właśnie wersja językowa dla tych ludzi, którzy tam, mimo że są mniejszością, też mają styczność, znają te opowieści. Film właśnie wchodzi na ekrany wielu krajów, także dzisiaj w Polsce. To jest propozycja na taki właśnie świąteczny albo poświąteczny wypad do kina dla całej rodziny. Dla najmłodszych na pewno wciągająca historia, dla starszych pewnie podróż sentymentalna. Tak, zapraszamy i dzieci, i dorosłych, dlatego że materiał jest dla dzieci czymś nowym. Na pewno proponuje niespotykany w kinach rodzaj plastyki filmowej. Jest bardzo klasycznie opowiadany, co moim zdaniem dzisiaj jest trochę rzadkością w kinach, a